पर नहीं है दिमाग मियां भाई की डेयरिंग इधर आज उधर जिंदगी है एक सफर कांच की बोतल में बसे मेरे ख्वाबों का शहर थोड़ी कुन है थोड़ा सबर थोड़ा दुआओं का असर और बेहिसाब जिगर फिर किस बात का डर फर्जी दुनिया है फर्जी तेरी जिद कर दी उंगली तो सीधी चली मर्जी अपनी मर्जी जब हद कर दे किस्मत गले लगी ठिकाना ठिकाना धंधे का ठिकाना ठिकाना ठिकाना धंधे का ठिकाना बंदा ना तेरा रुके ना रुके रुके कर्जा करम का चुके आ चुके चुके इतना रहम कर खुदा ओ मेरे खुदा दिल ना किसी का दुखे ना दुखे दुखे सारे